επόμενη προσύπαρ ουσμού λιούμπης με ηλί το ζυβάρ αία γιώρσαμ σαν Боє, упія. Никогда ти не чув пісню написати ньой сам све. Єсме своє і співа никогда. У мені срочу не чеш наче другой сам. Никогда у меня срочу не чешь на чьи.